50 languages. 42. Vaatamisväärsustega tutvumine. Kas turg on pühapäeviti avatud? Kas mess on esmaspäeviti avatud? Kas näitus on teisipäeviti avatud? Kas loomaaed on kolmapäeviti avatud? Kas muuseum on neljapäeviti avatud? Kas galerii on reedeti avatud? Kas tohib pildistada? Kas sissepääs on tasuline? Kui palju maksab sissepääs? Kas gruppidele on soodustus? Kas lastele on soodustus? Kas üliõpilastele on soodustus? Mis hoone see on? Kui vana on see hoone? Kes ehitas selle hoone? Ma olen huvitatud arhitektuurist. Ma olen huvitatud kunstist. Ma olen huvitatud maalidest. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.